điện đến san dương san dương nghi sa ran cha ran na ni nan a điện đến sayang sayang di bawah Adik tolonglah pijayo, iya suci cinta nangko, sungguh indah kamanduo. Hanya kau dah surang, kasih hadir naik kota curang, indah kabar ubah. Janji kita sama berjanji saling menjaga mata jauh hati indah indah kala kang depane indah kala puanan de hujan cinta kasih. Terima kasih.